50 languages. 87. 87. صيغة الماضي للأفعال الواصفة للحال. 1. Modalinė veiksmažodžiai praeityje vienas. كان علينا سقي الأزهار. Mes turėjome palaistyti gėles. كان علينا ترتيب الشقة. Mes turėjome sutvarkyti butą. كان علينا غسل الأطباق. Mes turėjome suplauti indus. هل توجب عليكم دفع الحساب؟ Ar jūs turėjote apmokėti sąskaitą? هل كان عليكم دفع رسم الدخول؟ Ar jūs turėjote mokėti už įėjimą? هل كان عليكم دفع غرامة؟ Ar jūs turėjote sumokėti baudą? من اضطر أن يودع؟ Kas turėjo atsisveikinti? من اضطر للذهاب إلى البيت مبكرا؟ Kas turėjo anksti eiti namo? من اضطر لأخذ القطار؟ Kas turėjo važiuoti traukiniu? لم نرغب في البقاء طويلا. Mes nenorėjome ilgai būti. لم نرد أن نشرب شيئا. Mes nenorėjome nieko gerti. لم نرد أن نزعج أحدا. Mes nenorėjome trukdyti. كنت أريد الاتصال بالهاتف. Aš kaip tik norėjau paskambinti. كنت أريد طلب سيارة أجرة. Aš norėjau iškviesti taksi. كنت أريد الذهاب إلى البيت. Aš norėjau važiuoti namo. ظننت أنك ستتصل بزوجتك. Aš maniau, tu norėjai paskambinti savo žmonai. ظننت أنك ستتصل بالاستعلامات. Aš maniau, tu norėjai paskambinti į informaciją. ظننت أنك ستطلب بيتزا. Aš maniau, tu norėjai užsisakyti picą.